sajna tere bina beswadi beswadi rehtiya o sajna ho rukhi re o rukhi re kaatu re kaate kaate na tere bina beswadi beswadi rehtiya o sajna tere bina beswadi beswadi rehtiya o sajna Sariga riga ma kama ba ma kare sa sa sa sa sa sa ni sa ni sa ni sa ni sa pada pada pada ga ma ba da ma ga ma re ga pa ba sa ni ni sa ni sa pa ma ga ma pa ba sa ni ni sa ni sa pa ma ga ma ma ma ni da ni da pa ba ma ma ga ma ma na ja चकरी के मारे ना जा सोतन पुकारे सवल आएगा तो पूछेगा ना जा रे पिकी पिकी बेसुआ दिए रतिया काटूरे कटे ना अब तेरे बिना सजना सजना काटे ना काटे ना तेरे बिना beswadi beswadi rehtiya o sajna ho तेरे बिना सोना पीतल तेरे संग की कर पीपल आजा कटे ना रतिया तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतिया ओ सजना हो